Tek sorunlu ben miyim? Yine sabah olmuştu. Güneş bütün dünyanın üzerine doğmuş, sanki bir onun üzerine doğmamıştı. Yatağından istemsizce doğruldu. Baş ucunda duran komodine kaydı gözü. Üzerinde duran çalar saat sabahın 7'sini gösteriyordu. Birkaç dakika yatağında amaçsızca oturdu. Yaşıyordu ama hayattan hiçbir beklentisi ve isteği olmadı. Oturduğu yerden zoraki doğrulup banyoya yöneldi. Okula gitmek için hazırlanması gerekiyordu. Saçlarını topladı. Dişlerini fırçaladı. Okul üniformasını giydi. Çantasını alıp üst kattaki odasından alt kattaki mutfağa indi. Çaydanlık ocakta alçak bir sesle fokurduyordu. Tezgahta peynir, domates, kızarmış ekmek ve annesinin bahçedeki ağacın kayısılarından yaptığı bir kase reçel vardı. Her sabah olduğu gibi annesi kahvaltıyı hazırlamış ve balkonun bahçeye açılan kapısından yan komşu Aliye teyzeye gitmişti. Aliye teyze kimsesi olmayan 70 küsur yaşında, gözleri az gören, oturduğu yerden zor kalkan, biraz da hasta ama oldukça sevecen yan komşularıydı. Annesi sabahları ona da kahvaltı götürür, pişirdiği yemeklerden, kompostolardan, tatlılardan ikram eder. Hatta bazen mutfaktaki ufak demlikle çay demler götürürdü. Banyosunu yaptırır, saçlarını tarar, tırnaklarını bile keserdi. İşin garibi, annesi bunları yaparken hiç gocunmaz, aksine bunları yaptıkça yaşam enerjisi dolardı. Annesi iyi bir kadındı. Yıllarca ev işleri için, kocası, çocukları için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştı ve hala da çalışıyordu. Kızarmış ekmeğinden birkaç ısırık almıştı ki, annesinin balkon kapısından giren ayaklarının sesiyle düşünceleri bir anda dağıldı. Her zamanki gibi neşeliydi. ''Günaydın kızım, abin kalkmadı mı?'' ''Günaydın anne, bilmiyorum, git kendin bak.'' ''Hayırdır Ayça, her sabah olduğu gibi bugün de mi tersinden kalktın yavrum?'' ''Her sabah bana bu soruyu sormaktan vazgeç anne.'' ''Sen de bir sabah güler yüzle kalksan da ağız tadıyla bir kahvaltı yapsak?'' Tartışma mutfağa giren abisi ile sona ermişti. Abisi hafif yapılı, yakışıklı denebilecek 18 yaşında bir gençti. Ayça'dan 2 yaş büyüktü. Hayata kız kardeşinden daha pozitif bakan bir kişilikti. Kadir gecesinde doğduğu için ona Kadir ismini vermişlerdi. Bazı geceler anneleri Mihriban Hanım mutfakta ışığı açmadan pencerenin önünde oturur, üzerine düşen ayın ışığında elinde bir fincan sıcak bitki çayıyla sessiz sessiz ağlardı. Bu gözyaşları kimi zaman eşiyle olan problemlere, kimi zaman çocuklarına, kimi zaman kendi haline akardı. Bir kızı olmasını her zaman çok istemişti. İlk çocuğunun erkek olduğunu öğrenince üzülmüştü bile. Çünkü yalnızca kızı ona can yoldaşı olacakmış gibi düşünürdü hep. O mutfak sandalyesine her oturduğunda bir sandalyede kızının çekip, annesinin gözyaşlarını silip ''Aman anne, üzüldüğün şeylere bak, ben varım ben'' demesini çok isterdi. Ama ne zaman mutfakta tek başına otursa karşısında oğlunu görürdü. ''Üzülme anne, ben varım'' diyen oğlunu. Mihriban Hanım kızının ağır bir ergenlik geçirdiğinin farkındaydı. Elinden geldiğince sabrediyordu. İnanıyordu ki kızı bunu atlatacak ve annesinin istediği o olgunluğa erişecekti. Ancak Mihriban Hanım'ın korkusu, Ayça'nın bu ergenlik buhranıyla ailesiyle olan bağını koparması, zararlı arkadaşlar edinmesi, yanlış yollarda helak olmasıydı. Abi kardeş kahvaltılarını bitirip ayakkabılarını giymeye koyuldular. Kadir hazırlığını tamamlayıp annesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. ''Akşama güzel yemekler yap ha anne!'' deyip evden çıktı. Ayça ayakkabısını sessizce giyip annesinin yüzüne bile bakmadan evden çıktı. Abisinin peşi sıra okula gitmek için yola koyuldu. Ev ile okul arası 20 dakikaydı. Okul yolu yine kalabalıktı. Ancak soldan ormanın içine doğru uzayan o karanlık yol yine ürkütücü ve tenhaydı. Okula ulaştıklarında ders zili çoktan çalmıştı. Ayça'nın o gün önemli bir matematik sınavı vardı. Yarım yamalak çalışmıştı. Ama yine de düşük not alacağını biliyordu. Zaten hangi dersi iyiydi ki? Sırasına oturup pencereden dışarıyı izlemeye koyuldu. Doğru dürüst bir arkadaş çevresi de yoktu. Sınıftaki herkes ona göre fazla neşeliydi. Ayça da diğerlerine göre fazla karamsar ve somurtkan. Sanki bütün dünyanın onunla bir derdi vardı. Herkes dört dörtlük, çok iyi, yalnızca Ayça en kötü ve sorunluydu. Bu düşüncelerin içinde kaybolmuşken birden gözü ürkütücü orman yoluna kaydı. Bir anda ormanda kaybolmak istediğini düşündü. Kimse onun suratını görmezse herkes daha mutlu olurdu sanki. Kaybolsa kimse onun yok olduğunu bile fark etmez, hatta dünyadan bir sorumlu eksildi diye bayram bile ederlerdi. "Günaydın çocuklar!" diyerek içeri giren öğretmenin sesiyle karamsar düşünceleri bir toz bulutu gibi dağılıverdi. Öğretmen sınav kağıtlarını dağıtmaya başladı. Kağıt dağıtma işlemi bitince başarılar dileyip sınav süresini başlattı. Ayça birkaç soruyu cevaplayıp kağıdı teslim etti. Öğretmen kağıda şöyle bir göz attı. Ayça'nın durumu hiç parlak değildi. Bu kız nasıl toparlanacaktı? Eğer acilen bir şeyler yapılmazsa gencecik bir fidan ellerinden kayıp gidecekti. Sınavdan ilk çıkan Ayça'ydı. Okul koridorları boştu. Bütün öğrenciler sınıflarındaydı. Ayça kötü geçen sınavını düşündü. Akşam babası sorduğunda ne diyecekti? Annesi üstüne gelecek, abisi dalga geçecek, öğretmeni küçük görecekti. Sanki dünyanın en büyük sorunuyla boğuşuyormuş gibi hissetti kendini. Bir anda koşmaya başladı. Koştu, koştu. Yanaklarından akan sıcak, tuzlu yaşların ardı arkası kesilmiyordu. Durdu. Yorulmuştu. Etrafına bakındı. Kendini ormana doğru giden o tenha yolun tam önünde buldu. Orman yolu için hiç iyi şeyler duymamıştı. Komşuları, öğretmenleri, hatta yerinden kalkamayan yaşlı Aliye teyzesi bile bu ormanın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyordu. Potansiyel suçluların çoğu, genelde illegal işleri için bu kervan geçmez, kuş uçmaz ormanlık alanı tercih ederlerdi. Aniden bir deli cesareti geldi üzerine ve ormana dalıverdi. Korkuyla ilerledi dar ağaçlık yolda. Caddeye çıkan o aydınlık yol arkasında kalmıştı. Ayça ilerlemeye devam ettikçe o aydınlık yol giderek küçüldü ve artık görünmez oldu. Derken iri taşlı mağara benzeri bir yer buldu. Bulduğu yer aslında bedenini sığdırabileceği kadar bir oyuktu. Hemen oracığa sığınıverdi. Ağlamaktan ve koşmaktan, en çok da korkmaktan bitkin düşmüştü. Aslında onu yoran ağlaması ya da koşması değildi. Yüreğinde, ruhunda, beyninde biriktirdiği karamsar düşüncelerdi. Gencecik bedenini, tanımlayamadığı bu ruh hali, tahta kurusu gibi onu içten çürütmeye başlamıştı. Gözünü birkaç dakikalığına dinlendirmek istemişti ancak olduğu yerde uyuyakaldı. Gözünü açtığında zifiri bir karanlıkla karşılaştı. Saat kaçtı, neredeydi? Korkudan, sığındığı oyuktan kıpırdayamadı bile. Ormandaydı. Tehlikeli olduğu aşikar, kimsenin olmadığı apaçık ormanda. İşte bütün dünya kurtulmuştu ondan. Herkes ondan kurtulduğu için memnun olmalıydı. Ağladı, ağladı, ağladı. Annesinin sıcak sesini, abisinin esprilerini, hatta babasının yemekten sonra koltuğa uzanıp da "Hadi kızım, köpüklü bir kahve yap da içeyim" diyen sesini bile özlediğini, çok özlediğini fark etti. Ne garipti. Hayatın içindeyken bu güzellikleri görememiş olması. En kötü anında tek ihtiyacı olanın aslında ailesi olduğunu anlaması. Derken bir çıtırtı değdi kulağına. Nefesini tutup dikkat kesildi. Bir canlının ayakları yapraklara bastıkça ses çıkarıyordu. O bilinmez varlık Ayça'ya doğru yaklaşıyordu. Korkudan titremeye başladı. Bu öyle bir titremeydi ki, dişlerinin birbirine çarparken çıkardığı sesi, ona yaklaşan her ne ise çoktan duymuştu. Kafasını dizlerinin arasına gömdü. Üzerine yaklaşan şeyin ne olduğunu görmeye cesareti yoktu. Yaklaştı, yaklaştı. Bir cesaret kaldırdı başını dizlerinin arasından. O da ne? Parlak bir ışık çarptı gözüne. Arkasından bir insan sesi duydu. Korkudan ve bitkinlikten, yüreği de bu kadar heyecanı kaldıramayınca olduğu yere yığılıverdi. Bayılmıştı. Gözünü açtığında sıcak yatağındaydı. Annesi başucunda uyuyakalmıştı. Bütün yaşadıklarını hatırlamaya çalıştı. Olanlar onun için öylesine büyük bir ders olmuştu ki artık Ayça için olgunlaşma vaktinin geldiğini anladı. Artık o annesiyle birlikte loş mutfakta ellerinde bir fincan sıcak bitki çayı ile dertleşen bir genç kız olmuştu. Aslında kimsenin onunla bir derdi yoktu. O ufacık bir çakıl taşını koca bir kaya gibi görüp kendine, ruhuna, kalbine yük etmişti. Yaşadığı korku ona ailesinin her durumda yanında olacağını göstermişti. Canı yanarsa canları yanacaktı. Ağlarsa ağlayacaklar, gülerse hep beraber güleceklerdi. Çünkü onu seven insanlardı. Bunu sonunda anlamıştı. Sevginin iyileştiremeyeceği hiçbir yara yoktu. Zor durumda herkes birbirine kenetleniyordu. İşte aile demek buydu. Ve anlamıştı ki aslında en değerli nimet de buydu.